nanga ye akende na Bruxelles akende na Paris akende na Genève akende na America na mwana ta mukanda tenga Susana e Federike atabalobi na yo bosa nanga atabalobi na yo bamona kinga basali bamomie bamone bakomo Kota moziki, aka epa ya delu ozanga kate Na African club ozanga kate Na mambo kutu balobi oko mako defae Nga inase laka mobalie Mobalia mosa langa yuzanga efederike Fiancé na ngai ya bomba na pe azongaki Ayaki kisasa koluka mwasi ya kopala